Раздзел 7. Не судзіце, каб і вас не судзілі, бо якім судом судзіце, такім вас судзіць будуць, і якою мераю мераеце, такою і вам адмераецца. Што ж ты глядзіш на парушынку ў воку брата твайго, а бярвяна ў сваім воку не заўважаеш? Альбо як скажаш брату свайму: «Дай, я выму парушынку з вока твайго», а вось у тваім воку бярвяно? Крывадушнік, вымі спачатку бярвяно са свайго вока, і тады ўбачыш, як выняць парушынку з вока брата твайго. Не давайце святога сабакам, і не кідайце перлаў вашых перад свіннямі, каб яны не патапталі іх нагамі сваімі і, абярнуўшыся, не разарвалі вас. Прасіце, і дадзена будзе вам, шукайце і знойдзеце, стукайцеся і адчыняць вам, бо кожны, хто просіць, атрымлівае, і хто шукае, знаходзіць, і хто стукаецца, таму адчыняць. Ці ёсць сярод вас такі чалавек, які, калі сын яго папросіць у яго хлеба, камень падасць яму? І калі рыбы папросіць, змею падасць яму? Дык вось, калі вы, будучы ліхімі, умееце дары добрыя даваць дзецям вашым, тым болей айцец ваш, які на нябёсах, дасць даброты тым, хто просіць у яго. Як хочаце, каб рабілі вам людзі, так і вырабіце ім. Бо ў гэтым закон і прарокі. Уваходзьце праз вузкія вароты, бо шырокія вароты і прасторная дарога вядуць у пагібель, і многія ідуць імі. Бо вузкія вароты і цесная дарога вядуць у жыццё, і нямногія знаходзяць іх. Асцерагайцеся лжывых прарокаў, якія прыходзяць да вас у авечай адзежы, а ўнутры ваўкі драпежныя. Па пладах іхніх пазнаеце іх. Хіба збіраюць з цярноўніку вінаград альбо з дзядоўніку смоквы? Так усякае добрае дрэва родзіць і плады добрыя, а кепскае дрэва родзіць і плады кепскія. Не можа добрае дрэва радзіць кепскія плады, ні дрэва кепскае радзіць плады добрыя. Усякае дрэва, якое не родзіць плоду добрага, сякаюць і кідаюць у агонь. Дык вось, па пладах іхніх пазнаеце іх. Не кожны, хто кажа мне: «Господі, Господі», увойдзе ў Царства Нябеснае, а той, хто выконвае волю Айца майго, які на нябёсах. Многія скажуць мне ў той дзень: «Господі, Господі, ці не ад твайго імя мы прарочылі, і ці не тваім імем дэманаў выганялі, і ці не тваім імем многія цуды рабілі, і тады абвяшчу ім: я ніколі не знаў вас, адыдзіце ад мяне вы, якія чыніце беззаконне». Дык вось, кожнага, хто слухае гэтыя словы мае і выконвае іх, прыраўняю да мужа разумнага, які збудаваў свой дом на камені, і пайшоў дождж, і разліліся рэкі, і падзьмулі вятры, і рынуліся на той дом, і ён не ўпаў, бо закладзены быў на камень. А кожны, хто слухае гэтыя словы мае і не выконвае іх, падобны будзе да мужа неразважлівага, які збудаваў свой дом на пяску, і пайшоў дождж, і разліліся рэкі, і падзьмулі вятры, і налеглі на дом той, і ён абваліўся, і было падзенне яго вялікае. і сталася. Калі Ісус скончыў гэтыя словы, вельмі здзіўляліся людзі вучэнню яго, бо ён вучыў іх як той, хто мае ўладу, а не кніжнікі і фарысеі.